Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Joost Vullings. In Den Haag vraagt menigeen zich af of de heer M. Rutte zich al heeft ingeschreven voor de woest aantrekkelijke uitkoopregeling. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht hoort u de volgende onderwerpen. Silvio Berlusconi is niet meer. Wij zoomen in op zijn media-imperium en hoe hem dat hielp bij zijn politieke carrière. En morgen staat Trump weer eens voor de rechter. Moet hij deze nieuwe aanklacht vrezen of juist niet? En in Brussel bij nacht, de vaste rubriek vanuit Brussel, blikken wij vooruit op de Europese verkiezingen. En precies over een jaar is het weer zover. En tot slot, 10 jaar BTS, kortom K-pop. U weet wel, dat wordt genieten. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van maandag 12 juni. Politicus, mediamagnaat en voetballiefhebber Silvio Berlusconi was het allemaal. Vanochtend kondigde de Italiaanse tv zijn overlijden aan. È morto Silvio Berlusconi. In een flash di agenzia è morto Silvio Berlusconi. Het is voor sommige Italianen alsof ze een familielid hebben verloren. Come una persona di famiglia che ha dettato un po' tutta la mia vita. Berlusconi boekte succes met AC Milan, kreeg meerdere rechtszaken aan zijn broek en was 4 keer premier. Zijn dood is toch wel het einde van een tijdperk. Berlusconi has been an absolute daily common presence for all Italians. Well, in many ways this is the end of an era. Ook in Nederland maakt het overlijden indruk. Bijvoorbeeld bij Ruud Gullit, die Berlusconi nog kent uit zijn tijd bij AC Milan. Heel bijzonder dat hij bij ons op vrijdag altijd met de helikopter landde. En dan was iedereen in het gareel. Kappertje, dingetje. En hij zelf kwam met tweespak. Een nieuw hoofdstuk in de stikstofcrisis. Boeren kunnen sinds vandaag kijken of ze een aanmerking komen voor de uitkoopregeling van minister Van der Wal. Nou, wat ik hoop is, na jaren van plannenmakerij, dat we nu echt er beweging in krijgen. Dat het wiel gaat draaien. Zogenaamde piekbelasters die stoppen krijgen 120% van hun bedrijfswaarde. We vragen vrijwillig aan ondernemers, als je nou toch wil stoppen, omdat je bijvoorbeeld geen opvolging hebt of bijna richting je pensioen gaat, ja, dan is dit wel een heel mooi moment. Op een speciale website kunnen boeren zien of ze in aanmerking komen. Maar deze boer had niet zo behoefte om daar te kijken. Want wij zijn toch niet van plan om te stoppen? Zelfs niet met een woest aantrekkelijk aanbod. Zelfs niet met het dubbele van het woest aantrekkelijke aanbod wat Van der Wal nu voorstelt. Dat is duidelijk. Op hem hoeft de minister niet te rekenen. Ja, die kan wat van het lijstje schappen. Ook deze boer geeft zijn bedrijf niet op. Nee, daar hebben we dit niet voor opgebouwd, hè? Dit hoor je weer de laatste tijd veel. Ja, vanwege het warme en droge weer zijn er extra pollen in de lucht. 1 op de 5 mensen heeft er last van. Ook deze vrouw. Ik moet heel erg van niezen altijd. Ik krijg ook jeukerige ogen. En ik gebruik altijd heel veel zakdoekjes. Ja, het is voor haar te hopen dat het snel gaat regenen. Op het moment dat het regent, hebben mensen meestal iets minder klachten en is wat rustiger weer bij ons. Meteen maar even vragen aan weerman Marco Verhoef. Komt er regen aan? Regen inderdaad, nee. De komende week zit dat er sowieso nog niet in. Nog even doorbijten dus. Ja, en natuurlijk groot feest in Almere. Voetbalclub Almere City FC promoveert naar de Eredivisie. Dat moest natuurlijk even gevierd worden. Goedemiddag Almere! City! Wij zijn Almere! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen met Kirsten Klomp. En voetballers in de Eredivisie kregen de afgelopen seizoenen meer betaald. Dat terwijl spelers, clubs en de KNVB bij hun aanvraag voor coronasteun juist beloofden dat er loon ingehouden zou worden. Maar daar is weinig van terechtgekomen, zegt een sporteconoom die de cijfers verzamelde in het FD. Het lijkt er volgens hem op dat clubs een deel van de overheidssteun hebben gebruikt om de salarissen van spelers op peil te houden of zelfs te verhogen. In totaal kregen eredivisieclubs meer dan 100 miljoen euro loonsteun. Bij 11 clubs die al langer in de eredivisie spelen gingen de loonkosten rond die toezegging omhoog. Van 4 op de 10 kinderen in Nederland zijn ongevraagd seksuele foto's en filmpjes verspreid. Dat zeggen Nederlandse jongeren in een Europees onderzoek, waar ook jongeren uit Duitsland, Frankrijk en Polen aan meededen. De oud-rapporteur mensenhandel Corinne Detmeijer schrikt van de uitkomsten, zegt ze in Trouw. Ze vindt dat er strengere regels moeten komen om kinderen beter te beschermen tegen seksuele uitbuiting online. Ze zouden diensten als WhatsApp foto's vooraf moeten controleren op kindermisbruik. En kinderen moeten volgens Detmeijer het recht krijgen om beeldmateriaal te verwijderen. De redacteuren van NRC zochten uit wat er vorig jaar augustus gebeurde op de dag dat een baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel overleed. Vandaag kwam daar een inspectierapport over naar buiten en mede op basis daarvan heeft de krant een reconstructie gemaakt. Het 3 maanden oude zoontje van een Eritrese vrouw stierf in omstandigheden die ongezond waren voor een moeder met jonge kinderen, schrijft de inspectie. Zo sliepen ze in een overvolle gymzaal waar het erg warm was. Volgens de krant was het er smerig en werd er gerookt. Toch is de doodsoorzaak nog steeds onduidelijk. Dat onderzoek loopt nog. De Telegraaf heeft een verhaal over een echte kerstfanaat. Theo van Gent uit Graven is zelfs zo'n grote liefhebber dat hij elke dag in een kersttrui rondloopt. Ook nu de mussen van het dak vallen. Maar hij draagt ze niet voor niets. Het is een statement. Ja, de kerstgedachte staat voor samen zijn en vrede op aarde. Waarom is dat maar 1 keer per jaar, vraagt Theo zich af. Toch moet het niet veel warmer worden, want dan gaat een trui hem ook te ver, zegt hij tegen de krant. Ik heb ook kersttshirts, gelukkig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You gotta find your people, the ones that make you feel all right. The kind you wanna stay up with all night. You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people, the ones that get the joke. To understand what you're saying for a word is spoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know that's right. All you see is danger, trying to find what you've lost. Can't go it alone. Everybody needs help. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people that'll call your blood. Who ride along when the road is rough. You gotta find your people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't put you down. Help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs help. You gotta find your people, the ones that make you feel alright. to tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself. Find your people, Drew Holcomb and the Neighbors. Ja, Silvio Berlusconi is overleden. We hoorden het zojuist al. Jarenlang domineerde hij de Italiaanse politiek, maar hij was ook ondernemer en mediamagnaat. Met onder andere 3 nationale tv-zenders, een landelijk dagblad en een pakket tijdschriften. Over de mediabedrijven van Berlusconi gaan we het hebben met Italië-kenners Mark Leijendekker en Andrea Vrede. Mark is hier in de studio. Welkom. Goedenavond. Andrea is in Rome. Goedenavond, Andrea. Goedenavond. Ja, hij is vandaag overleden, Berlusconi. Deed het je wat? Andrea? Oh, vraag je daar mee? Ja, zeker. Ja, ik ben ja. er nog steeds stil van. Ja, dat precies. Nog steeds geroerd, hoor ik. Deed het me wat? Ja. Nou, weet je, deed het me wat? Om te beginnen kon ik het eerst toch echt niet helemaal geloven. Want Berlusconi is heel vaak politiek doodverklaard. En dit was de eerste keer dat hij echt doodverklaard werd. En ik weet niet, ik moest er zo aan wennen. Maar je denkt toch van, hij gaat toch, het is niet waar. Eerst die bevestiging, maar die kwam natuurlijk maar niet van het ziekenhuis. En nu ben ik er een beetje aan gewend. En ja, het land nu wel. Ik bedoel, ik ben in Italië gaan wonen bijna op de dag dat hij de politiek inging. Dat is bijna 30 jaar geleden, 29 jaar geleden. Mijn hele Italiaanse leven, daar heeft hij een rol in gespeeld. Eerst heel veel, ook journalistiek, en later natuurlijk minder. En ik heb wel even nodig om hier helemaal overheen te komen dat hij er echt niet is. Ook om te gaan bedenken wat hij betekend heeft. Ja, en nog steeds doet. Bijna niet voorstellen. Mark, jij kwam hier redelijk ongeroerd de studio binnen. Maar wie weet je het goed te verbergen? Nee hoor, ik heb geen traan gelaten. Maar ik heb hem iets eerder zien komen. Ik heb zijn beginjaren als mediamagnaat zonder politieke ambities toen nog meegemaakt. Ik heb hem enthousiast zijn stap, het in het veld komen in de politiek gezien. Ja, en hij is al een tijdje ziek. Zijn oudste zoon, die zei niet zo lang geleden dat hij sterk als een beer was en ongetwijfeld weer bovenop zou komen. Dat werd met zoveel nadruk gezegd dat je wist, hij is ernstig ziek. Ja, dat is een beetje Kremlin-watch. Als ze de leider groot maken, dan gaat het slecht met de leider. Ja, en het hoort bij het imago. Ja. Je hebt hem ook wel eens ontmoet, Mark. Ja, met een groepje anderen. En wat me toen verbaasde is dat die man die zo verguisd is, waarover zoveel te doen is, dat het ook, behalve dan een foute man in veel opzichten, maar ook een hele vriendelijke, aimabele, geïnteresseerde persoon is. Niet uit de hoogte, staat open voor wat je te vertellen hebt. Een vriendelijke, een aimabele, gewone man. Niet iemand met hoogmoedwaanzin of die denkt dat hij beter is dan anderen. En dat is een deel van de aantrekkingskracht van Berlusconi geweest. Hij was iemand met wie veel Italianen zich konden identificeren. Omdat hij altijd hield van grappen, hield van voetbal, hield van mooie vrouwen. Iemand zo van waarvan er miljoenen rondlopen in Italië. Ja. André, heb jij een soortgelijke ervaring? Nou, ik kan me toch goed herinneren dat Berlusconi wel eens een keer gezegd heeft dat hij zich vergeleek met Jezus Christus. En zichzelf de gezalfde des Heren noemde. Dus ik heb hem ook 1 keer ontmoet, zei het, met meerdere mensen en een beetje van een afstandje. En ik heb hem natuurlijk vaak gezien bij verkiezingsrallies, bij verkiezingscampagnes in de eerste 10 jaar van deze eeuw. Charismatisch, absoluut. Een hele charismatische man die ook heel genereus was en ook heel vrijgevig en ook heel goed voor zijn werknemers, die ze vaak bij hun naam kenden. Dus een heel, echt iemand met charisma, iemand met heel veel aantrekkingskracht en tegelijkertijd een charmeur, een verkoper, een entertainer, zoals hij ooit begonnen ook. Hè? Je kon alles bij hem kopen, hij verkocht je alles. En dat maakte hem ook wel heel bijzonder in de politiek, want hij sprak echt de taal van de gewone mensen. Zoals Mark terecht zei, de gewone Italiaan herkende zich in al zijn gebreken en al zijn goede kanten in deze leider. En hij is natuurlijk, wij kennen hem denk ik in Nederland vooral als premier en een aantal mensen nog als eigenaar van AC Milan. Maar daarvoor begon hij al zijn commerciële tv-zenders. Andrea, was dat omdat hij dacht dat kan ik goed gebruiken om voor mijn politieke carrière? Of zag hij er gewoon geld in? Hij was toen nog eigenlijk helemaal niet bezig met politiek. Hè? Hij komt eerst uit de bouwwereld, projectontwikkelaar van wijken bij Milaan. En hij raakt geïnteresseerd in telecommunicatie, eigenlijk in televisie. Dat was allemaal natuurlijk betrekkelijk nieuw, lokale televisies. Je had de RAI, het publieke omroep van Italië met zijn kanalen. En verder had je niet zoveel. Dan had je lokale tv-zenders en hij koopt er eentje. Tele Milano, terwijl de televisie van Milaan. En hij koopt er dan nog meer. Maar ja, hij wilde eigenlijk nationaal gaan uitzenden, want er zat ook geld in. Hè? Hij had ook een heel groot reclamebedrijf, dus daar zat ook geld in. En dan verzint hij een fantastisch systeem. En ik ken mensen bijvoorbeeld op Sicilië die dat ook meemaakten. Want wat deed hij? Hij liet zijn televisiezender allemaal programma's maken. Die werden op videocassettes gezet. En die werden dan verspreid naar lokale televisiezenders in heel Italië. Die gingen met een koeriertje met zo'n VHS-cassette. Die reisde dan het hele land rond om bij al die lokale zenders die cassette af te leveren. En die ging dan de dag daarna op hetzelfde tijdstip gewoon het apparaat in. Zodat ze op Sicilië precies konden zien wat ze in Milaan ook zagen. Dat vond iedereen magisch. Met toch gewoon met videocassettes. Mark, wat voor soort tv bracht hij? En wat miste de? Ik bedoel, er was een gat in de markt kennelijk. Het was in ieder geval helemaal nieuw. De RAI was een beetje ingesuft. Het was een wel hele deftige omroep in sommige opzichten. En daar komt iemand, Berlusconi, aan die zegt: nou, volgens mij willen de mensen ook wel Dallas zien. Volgens mij willen ze meer voetbal zien. En een beetje een leuke show met wat schaars geklede meisjes, ook interessant. En dat was wat Berlusconi bracht. En dat was wat hem in zijn aanbod ontzettend populair maakte. Maar er waren nog twee andere dingen van belang. Ook voor adverteerders was hij een uitkomst. Andrea zei al, commerciële tv was net begonnen. De RAI hield ook in het toelaten van adverteerders een soort standaard. Het was ook daar een beetje deftig. En Berlusconi zei, kom maar hoor, je kunt bij mij altijd kwijt. Je kunt dus allerlei soorten reclame doen. En wat voor die adverteerders ook interessant was, er was een soort garantie. Als jij niet je omzet vergroot op de manier die wij begroot hadden met deze reclamespotjes, krijg je er gewoon een aantal reclamespotjes bij. Dus zowel het aanbod aan de kijker als het aanbod aan de adverteerders maakte dat Berlusconi succes had met die formule. En tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat hij politieke dekking had voor het ruim oprekken van de regels die er toen bestonden. Is hij daar heel rijk van geworden, van zijn media-imperium? Hij heeft daar goed mee verdiend, maar het is moeilijk. Hij heeft heel lang geprofiteerd van die politieke bescherming. Hij heeft tot in begin jaren 90 is erin geslaagd dat in Italië een soort duopolie was. Je had de drie zenders van de RAI en de drie zenders van Berlusconi. En verder was er niets, terwijl overal elders in Europa een hele diversiteit van commerciële zenders opkwamen. Maar in 1993, toen werd gekeken van hoe staan die zenders ervoor, toen moest hij toch constateren dat ze grote schulden hadden. En het is juist die situatie, die angst dat een mogelijk linkskabinet zijn bedrijf verder in de problemen zou brengen, die Berlusconi ertoe heeft gezet om te zeggen, ik stap de politiek in. Ik beloof vrijheid, vernieuwing, maar zijn belangrijkste doel zelf was, ik wil voorkomen dat mijn bedrijf wordt aangepakt. Dat is interessant, Andrea, want je zou eigenlijk denken van, het is een modern politicus, hij wil macht hebben en hij heeft juist die zenders om daar mee de politiek in te gaan. Maar hij is eigenlijk de politiek in gegaan om zijn zenders te beschermen. Ja, het is eigenlijk omgekeerde wereld. Er waren inderdaad enorme schulden, hè, bij zijn kanalen. En dat kwam ook omdat hij bijvoorbeeld het helemaal niet zo nauw nam met het betalen van de filmrechten voor alle films die hij uitzond. En daar is hij ook op gepakt een aantal keren. Dus hij had het echt moeilijk. Hij gaat inderdaad die politiek in. En er was natuurlijk iets fantastisch. De wet die hem had geholpen om die zenders nationaal te maken, van een bevriende politicus, een socialist, ook uit Milaan, Craxi, die premier wordt, die gewoon een wet maakt voor Berlusconi's situatie. Die wet die verplichtte de drie zenders van Berlusconi ook om nationaal televisiejournaals te hebben. Aha, nieuwsuitzendingen. Ja. En dankzij die nieuwsuitzendingen, die natuurlijk, ja, hoe zullen we het zeggen, their master's voice zijn, die gewoon het verhaal van de politiek en van de wereld vertellen, zoals Berlusconi dat natuurlijk verspreid wil zien. Ja, dat heeft hem enorm geholpen om politiek ook bekend te raken, om eigenlijk zijn hele lijn door te zetten. Dat is gewoon propagandamachine. En dat is het eigenlijk tot op de dag van vandaag. Op dit moment zenden de drie zenders van Berlusconi hetzelfde programma. Ja. Een hele lange avond met interviews. Ja. Die is zeer toepasselijk. Grazie Silvio. Ach, dat, dankjewel, dat, Silvio. Dat hadden ze al, klaarstaan. Dat lag al klaar. Maar hoe dik was zijn vinger in de pap inderdaad op het nieuws en alles wat er werd uitgezonden? André, ja, heel dik. Ja, dik. Ja, zeker. Ik bedoel, helaas, ik moet er gewoon heel eerlijk bij zeggen. In Italië is journalistiek heel erg nauw verbonden aan politiek. Echt vrije journalistiek, zoals wij die hopelijk in Nederland nog steeds goed kennen. Dat is echt heel erg moeilijk. Mensen hebben vaak belangen. Televisiezenders hebben belangen. De staatsomroep is eigenlijk politiek verdeeld tussen partijen. En de kanalen van Berlusconi zullen vertellen wat zijn partij, zijn leiding, zijn manier, wat die horen wil. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus nu hebben we de wonderbaarlijke situatie dat Italië een centrum, in ieder geval rechts, radicaal rechtse regering heeft met Meloni en Salvini van de Lega en Berlusconi's partij dus. En dat betekent dat er 6 zenders zijn van de 7 die eigenlijk een beetje staatspropaganda nu leveren. Geen goede zaak. Nee, dus het is nog steeds echt belangrijk. Ik ben heel benieuwd. Het is heel erg spannend om te kijken wat er gaat gebeuren, hè, met die zenders, met die partij, met... Ja, dat weten we niet. Ja, dat ga ik even bij Mark neerleggen. Hoe nu verder? De grote baas is dood. Forza Italië is niet meer de allergrootste partij van Berlusconi. Hoe nu verder met het media-imperium? Al lang niet meer. Forza Italië moet eigenlijk al sinds 2018 tweede viool spelen. Sinds de verkiezingen vorig jaar derde viool, als je dat zo kunt zeggen. Berlusconi heeft zijn partij helemaal rondom zichzelf opgebouwd. Er is een baas en er zijn geen generaals, geen adjudanten, geen luitenanten. Vaak hebben dat soort mensen familieleden die ze dan naar voren schuiven? Ja, maar dat is niet politiek. Zijn oudste dochter die is de baas van zijn bedrijf, van Fininvest. Maar die heeft bij herhaling gezegd: ik voel er niets voor om ook Forza Italia te gaan leiden. Dus je kunt verwachten dat die partij binnen afzienbare tijd uit elkaar valt. Is er nog misschien iemand anders, een zoon, dochter, andere dochter die zegt: ik ga de politieke tak runnen? Hij heeft nog een zoon uit zijn eerste huwelijk, maar ook die heeft zich niet meteen opgeworpen als een politiek leider. Dus ik verwacht dat die partij uit elkaar valt. En dat schept mogelijkheden voor Meloni. Dan is er ruimte, politiek gezien, want al die centrumrechtse kiezers die dachten van: nou ja, ik vertrouw mijn stem aan Berlusconi toe. Die zoeken nu iemand anders. En als Meloni een beetje opschuift naar het midden toe, zou dat wel eens voor haar heel goed kunnen uitpakken. Dit was ook gelijk de politieke duiding bij dit onderwerp wat eigenlijk ging over het media-imperium van Silvio Berlusconi. Mark Leijendekker, dankjewel. Andrea Vrede in Rome, dankjewel. En vanwege het warmer weer deze dagen vragen we de weermannen en weervrouwen hun favoriete plaatje. En een plaatje dat past bij de tropische weer. Ja, vanavond NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Gerrit, een goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ben jij iemand die geniet van deze warmte? Nou, matig. Oh. Ik ben niet echt een warmteliefhebber. Als het boven de 25 graden komt, dan vind ik het eigenlijk al te warm worden. Dan heb je eigenlijk woon gelijk ik in Friesland, ja. Dus dat is een regio waar het meestal wat minder warm is. Maar ook hier is de afgelopen dagen 30 graden geweest. Zo. En of heb je ook een soort gevoel van: als het warm is, dan is dat de klimaatverandering, waardoor je het ook niet meer er echt van kan genieten als het mooi weer is? Nou, dat speelt natuurlijk wel mee. Maar dat had ik vroeger trouwens ook al, hoor. Maar het is wel zo dat... Je denkt daar natuurlijk wel aan, al kun je niet elke warme dag natuurlijk daar naartoe schrijven. Maar ja, het feit is nou een keer zo dat het inderdaad steeds vaker warm is. En dat de warmte ook, ja, dat het ook warmer wordt. Ja. Ja, wat doe je op zo'n warme dag, Gerrit? Hangt er een klein beetje vanaf wat ik te doen heb natuurlijk, maar... We maken er een vrijdag van. Nou ja, dan probeer ik vooral 's ochtends vroeg alle ramen open te zetten als het nog een beetje koel is. Zodat het in huis een beetje kan doorluchten. En als dan de zon een beetje hoog komt, uur of 11, 12 of zo, dan doen we de deuren dicht. En dan, 's middags ben ik ook niet echt voor mijn plezier buiten. Dus dan ben ik meestal wat binnen aan het doen. Ja, en 's avonds als het weer een beetje afkoelt, dan weer wat buiten. Dus dat is wel een beetje het programma op zo'n dag. Ja, er staat wel een lekker windje deze dagen. Dat scheelt wel. Ja, Dat scheelt wel. En ik moet zeggen, hier in Friesland waait het ook echt heel vaak. Dus dat is sowieso iets wat hier altijd een rol speelt. Dus ja, dat maakt het al wat aangenamer inderdaad. Zeker. Wat is jouw favoriete zomerplaat? I Wish It Would Rain van The Temptations. Wauw, is dat ook een soort regendans? Omdat het is ook een beetje droog deze dagen. Nou, de titel is wel toepasselijk, maar het liedje gaat heel ergens anders over. Maar ik vond het wel. Ik vind het sowieso een mooi nummer. Door de zangkunsten die vertoond worden. En ook de opbouw van het nummer. Maar nee, het gaat eigenlijk niet over het weer. Waar gaat het eigenlijk wel over dan? Nou, het gaat over iemand die. Een man die zijn meisje kwijt is. Die is met iemand anders er vandoor gegaan. En daar is hij nogal verdrietig over. Maar hij wil dus graag dat het gaat regenen, want dan ziet niemand zijn verdriet. Dan worden zijn tranen gemaskeerd dan in de regen. Verborgen achter de regen. Dat is fantastisch. Ja, goed. Heb je er ook nog speciale herinneringen aan? Nou, nee, ik vind het gewoon echt een heel mooi nummer. En elke keer dan. Ik zal het niet voordoen, maar ja, ik kan bijna niet meezingen. Oké, we gaan naar dat nummer luisteren en in de gedachten zien we jou allemaal meezingen. Dankjewel, Gerrit. Sunshine, blue skies, please go away. A girl has found another and gone away. With her went my future, my life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause so badly, I wanna go outside. But everyone knows that a man ain't supposed to cry. Listen, I gotta cry. 'Cause crying eases the pain, oh yeah. People, this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. Oh, let it rain, rain, rain, rain. Let it rain. Oh yeah, let it rain. Ja, in Friesland danste Gerrit Hiemstra. Heerlijk nog eventjes op deze plaat. En dan gaan we verder. En opnieuw namelijk staat de Amerikaanse oud-president Donald Trump voor de rechter morgen. Dit keer in Miami, omdat hij staatsgeheimen zou hebben verborgen in zijn huis. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama, goedenavond. Goedenavond. Wordt het spannend morgen? Aan de ene kant wordt het natuurlijk wel een spektakel, een circus. In herhaling van wat we eigenlijk hebben gezien in New York, toen hij daar werd aangeklaagd. Maar verder kennen we de aanklacht al van waarom hij voor de rechter morgen staat. En morgen is eigenlijk alleen maar de formele arrestatie en de voorgeleiding. En dan zal hij waarschijnlijk op borgtocht worden vrijgelaten. Dus morgen nog geen inhoudelijke behandeling. Ik ken die foto's van al die dozen in zijn huis. Is dit nou het lijkt me op zich een makkelijke zaak. Het bewijsmateriaal hebben we allemaal kunnen zien. Ja, het lijkt erop inderdaad dat het een hele, hele sterke zaak is. We hebben natuurlijk in de aanklacht ook gezien om wat voor documenten het bijvoorbeeld gaat. Het gaat er echt om staatsgeheimen, om nationale veiligheid, om defensie. Maar het tweede punt is natuurlijk ook dat er in de aanklacht goed beschreven staat hoe Trump eigenlijk met zijn eigen woorden bewijst dat hij wist dat het allemaal dat hij deze documenten niet mocht hebben. Hij liet ze ook zien aan andere mensen. En hij heeft heel duidelijk aangegeven dat hij niet wilde dat het ministerie van Justitie deze documenten terug zou krijgen. Dus er was een heel plan, een heel systeem volgens de aanklacht in ieder geval dat Donald Trump deze documenten wilde behouden. Heeft zijn eigen advocaat misleid. Hij wilde het ministerie misleiden. En dat die opzet, ja, dat is toch wel. Het lijkt erop dat hij hier niet mee weg gaat komen. Ja, en wat was eigenlijk het meest pikantste wat in die documenten stond? Pikantste vond ik nog wel dat hij echt zijn advocaat ook echt onder druk heeft gezet. En dat hij wilde dat hij gewoon documenten zou gaan uit de dozen zou halen. Zou vernietigen zelfs. Dat is één. En ook de locatie van sommige van die dozen. Hè, die stonden gewoon open en bloot in een balzaal. Die stonden opgestapeld in de wc en in de douche. De gemakzucht waarmee die dozen en die geheimen daar lagen, dat is toch wel heel erg treffend. Ja, dus het lijkt dan zo ogenschijnlijk een makkelijke zaak. Ook zijn eigen, Trumps voormalige minister van Justitie zegt, als de helft van de aandacht klopt, Trump de sigaar is. Is dit inderdaad, wordt dit zijn Waterloo voor Trump? Nou ja, als je met Waterloo bedoelt dat hij geen president meer gaat worden, of geen presidentskandidaat meer gaat worden, ja, dat is de grote kans dat het niet gebeuren. In theorie kan hij nog steeds, ook als hij verdacht is, ook al zelfs al wordt hij veroordeeld, hij kan nog steeds presidentskandidaat blijven. En hij zou in theorie zelfs nog president kunnen worden verkozen vanuit de cel. Dus Oké, ja, maar dit lijkt me wel iets waarvoor je de cel in gaat als je veroordeeld wordt. Dit is geen werkstraf. Nou ja, zeker. Er staan hier straffen op van 20 jaar per feit zo ongeveer. Oké. Ja. Als ik bij elkaar op zou tellen, dan kom je uit op 400 jaar. Maar het zal de politiek moeten zijn die eigenlijk hem als het ware eruit werkt en zegt van ja, dit is niet acceptabel voor een presidentskandidaat, laat staan een president. Dus we moeten op een of andere manier zorgen dat hij niet meer in het Witte Huis komt. Alleen het wordt heel erg lastig, want zoals ik zei, hij mag gewoon kandidaat blijven. Ja, Trump blijft overigens ontkennen en noemt het een politieke zaak. Laten we even luisteren. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. It would be wonderful if we could devote our full time to making America great again. We're a failing nation. And this is what they do. Ja, Donald Trump. Hij vindt zichzelf onschuldig. Wordt, zou ik zeggen, zijn verklaring, wat hij zegt, geloofd door zijn achterban? Nou ja, zijn achterban gelooft hem zeker. Hè? Die harde kern van supporters die op een bijna cultachtige wijze achter hem aanlopen, die kan je nergens meer van overtuigen, zo ongeveer. Je ziet politici wel hier en daar al wat schuiven. Zo van, ja, dit kan eigenlijk allemaal niet. Maar wijzen dan vervolgens erop dat dit gewoon eigenlijk wel een politieke vervolging is. En dat je eigenlijk een oud-president niet zo moet gaan vervolgen. Er zijn tekenen dat het zelfs in de peilingen, dat sommige supporters juist nog meer achter hem gaan staan. Omdat zij inderdaad overtuigd zijn dat het alleen maar de regering Biden is die Trump uit de weg wil ruimen. Dus in de voorverkiezingen in ieder geval van de Republikeinse Partij zal het hem geen windeieren leggen. Maar in de algemene verkiezingen tegen Joe Biden, ja, daar zal hij er zeker wel last van hebben van deze zaken. Ja, want hoe lang gaat deze zaak ongeveer duren, is de verwachting? Volgens mij gaat het nog echt een lange tijd duren. De speciaal aanklager Jack Smith heeft wel gezegd dat hij dit een snel proces wil beginnen. Maar ja, de verdediging mag nog allerlei moties gaan indienen. Ze moeten ook naar het tijd krijgen om het bewijs allemaal te zien, om de getuigenverklaringen te lezen enzovoorts. Dus het kan zomaar weer 2024 zijn voordat het proces start. Net als dat proces in New York. Nou ja, en dan zitten we dan echt midden in de voorverkiezingen. Dus dat wordt een saillante periode. Kan bij zo'n uitspraak, net als in Nederland, iemand ook het passief kiesrecht worden ontnomen? Nou, pas als je veroordeeld wordt, dan kan je in sommige staten inderdaad het passief kiesrecht worden ontnomen. We hebben hier het over het actief kiesrecht. Hè. Dus actief kan hij nog steeds kandidaat zijn. Maar inderdaad, als iemand wordt veroordeeld, dan kan in sommige staten iemand vervolgens voor het leven niet meer stemmen. Maar dat zal, ja, dat zal dan enige gevolg misschien voor Donald Trump zijn, dat hij niet meer op zichzelf kan stemmen. Ja, maar hij mag wel dus kandidaat blijven. Dat wordt niet verboden. Nee, dat wordt inderdaad niet verboden. Dus dat, wat ik zeg, dat wordt een interessante periode, of de politiek hem inderdaad gaat dwingen om alsnog opzij te stappen. Ja, en hij kan dus, wat je net eerder zei, gewoon eventueel campagne voeren vanuit de gevangenis. Ja, ja, ik ga er bijna niet vanuit dat dat gebeurt. Maar in theorie wel, op formeel wel. Want er zijn gewoon heel weinig vereisten om kandidaat te zijn voor het presidentschap. Op een of andere manier zou een rechter of het congres moeten gaan disqualificeren voor het ambt. Maar dat kan eigenlijk alleen maar bij een impeachment. Of als je deel hebt genomen aan een opstand. Nou, dus de weg via het 6 januari onderzoek, wat ook nog loopt, waar ook nog een aanklacht uit zou komen. Als de rechter daar concludeert van er is sprake van een opstand, dan kan men nog zeggen van nou, in dat geval, op basis van het 14e amendement van de grondwet, kan Donald Trump worden gedisqualificeerd voor enig ambt in de toekomst. Maar goed, dat is dus een andere weg dan deze juridische weg van deze documentenzaak. Ja, er lopen veel juridische wegen rond de heer Trump. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama, dank je wel. Brussel bij nacht. Vandaag uit Straatsburg de nacht. Omdat het Europees Parlement daar bij elkaar is. En we gaan het hebben over de Europese verkiezingen. Die zijn over een jaar. Dat duurt dus nog even. Maar toch, Ardy Stemmerding, jij bent daar al mee bezig. Toch? Ja, toch. Wel. Echt, ja, echt, hè? Natuurlijk zijn we heel vaak bezig, zeg je. Je bent er echt mee bezig. Ik ben er echt mee bezig, ja. En natuurlijk storten we ons heel vaak normaal altijd op het nieuws van de dag. Maar af en toe is het ook goed als EU-correspondent misschien wel je plicht om ook wat verder vooruit te kijken. En dan is het zo vlak voor de zomer toch wel goed om alvast eens in die verkiezingen te duiken. En Straatsburg is misschien dan wel juist de perfecte plaats ervoor, hè. Er wordt veel op gemopperd op dat verhuiscircus. Maar het voordeel is, je hebt ze hier allemaal bij elkaar. Mensen slapen hier, hebben ruimte en tijd om af te spreken. Dus het geeft ook weer net wat meer gelegenheid om met Europarlementariërs te praten. En misschien goed voor de administratie, hebben we dat maar gelijk gehad. 6 tot en met 9 juni volgend jaar, dan zijn de verkiezingen. En dat betekent in Nederland gelijk op de eerste dag, op een donderdag, mogen wij naar de stembus. Dus wij mogen op donderdag stemmen. En dan moeten we altijd wachten op die andere landen, voordat die gestemd hebben. Mm-hmm. Het is nu natuurlijk pas over een jaar. Maar wat is dan het gesprek in de wandelgangen over deze verkiezingen? Ja, het gaat nu toch ook wel heel veel over de poppetjes, hè? Blijft die, gaat die ander door? En dat is natuurlijk ook wel waar ik nu veel met mensen over praat. Weet jij al wat je doet? Wil je weer lijsttrekker worden? En wat dan wel opvalt is dat heel veel Europarlementariërs toch nog wel een beetje de kaarten tegen de borst houden. En dat het ook wel een beetje scheelt of je ze off the record of on record daarnaar vraagt. Hè? Want dan achter de schermen willen ze toch ook wel vaak laten blijken. Ik twijfel of ik door wil, maar daar openlijk voor uitkomen, dat wordt toch wel als heel ongemakkelijk ervaren. Want dan hebben ze toch het gevoel, als ik dat nu al zou vertellen, dan heb ik het idee dat ik weg ben. En dat betekent dat we dus gissen, hè, blijven veteranen als Sophie In het Veld van D66, die er straks 20 jaar zit, of Bas Eickhout van GroenLinks, die al heel lang in het Europees Parlement zit. En één partij, moet ik zeggen, die is wel echt duidelijk, had de primeur. De SGP, lijsttrekker is al bekend, Bart-Jan Ruijsen, die gaat door. Ja, wie kent hem niet? Ja, dat is de lijsttrekker die we allemaal kennen. Esther de Lange van het CDA, dat is ook een veteraan. Weet zij al wat ze doet? Nou, die heeft gezegd, als de partij weer een beroep op mij doet, dan ben ik beschikbaar. Speelt een beetje mee dat bij het CDA gebruikelijk is dat mensen 3 termijnen doen. Esther de Lange zit dan op een gegeven moment aan 3 termijnen. Dus ja, dan is het ook niet zo chic als je zelf weer zegt, ik wil het per se. En dan is het natuurlijk de hoop dat de partij weer een beroep op je doet. Ze wil dus wel, zo te horen. Goed, we krijgen natuurlijk een nieuwkomer vanuit Nederland, BBB. Hebben bij de Provinciale Statenverkiezingen een ongelooflijk goede uitslag neergezet. Ik kan me zo voorstellen dat ze daar bang voor zijn dat die partij zich gaat melden. Nou, en ze zijn zich daar ook zeker wel op aan het voorbereiden. Het scheelt ook een klein beetje welke partij het vraagt, hoe groot de angst is. Maar toch zou ik wel de stelling aandurven dat je hier in Brussel de invloed van die verkiezing van BBB, die verkiezingswinst van BBB, moeilijk kan overschatten. Hè? En dat geldt echt niet alleen voor de Nederlandse partijen, die natuurlijk bang zijn dat die uitslag zich herhaalt voor Europa, voor de EU. Maar toch ook echt bij die andere landen. Hè? Neem bijvoorbeeld deze week de stemming van de inmiddels toch best wel bekende natuurherstelwet van Frans Timmermans. Staat voor donderdag op de agenda. En dat enorme verzet tegen die wet, zeker van de EVP, de zusterpartij, de moederpartij van het CDA, Ja, dat is toch wel heel opvallend. En je kan dat moeilijk loszien van de verkiezingen in Nederland. En BBB, we kennen ze hier. Lopen ze al stiekem rond in Brussel? Even bureaustoelen uitzoeken, gordijnen opmeten. Kwartiermakers, die zijn er al. Die zijn de partij er al. Wil echt niks aan het toeval overlaten. Zeker niet in Straatsburg. Maar dat kan misschien ook nog een beetje te maken hebben met het beperkte budget van zo'n nieuwe partij. Dat je denkt, ik ga niet elke keer ook aan dat verhuiscircus meedoen. Maar er zijn wel degelijk kwartiermakers van BBB. En die doen er alles aan om zich goed voor te bereiden op die verkiezingen. En, dat is toch wel opvallend, schakelen daar dan ook af en toe de hulp in van de bestaande partijen. En zo kan het zomaar dus gebeuren dat dan in de afgelopen weken BBB belt met de VVD, lijsttrekker Malik Asmani, om dan van hem eens te horen, hoe zit dat nou en hoe is die Renew-fractie waar jullie als VVD in zitten? En het is niet zo alleen dat ze de vragen stellen, Asmani is dan ook wel bereid om ze te woord te staan en daar uitleg over te geven. Terwijl ja, VVD en BBB zouden zomaar de belangrijkste concurrenten van elkaar kunnen zijn. Ja, zeker. En het is inderdaad in Europa gebruikelijk dat je je aansluit bij een groep. Heeft BBB al wel besloten bij wie ze zich willen aan gaan sluiten? Nee, maar als ik BBB hoor, is er wel warme interesse van een heleboel partijen. En nou ja, dat is wel te begrijpen, zeker als uitkomt wat BBB hoopt, dat ze hier 6 tot 8 zetels gaan halen in het Europees parlement. Nou, even ter vergelijking, Partij van de Arbeid is nu de grootste, die heeft er 6. Maar ja, met zo'n zetelaantal kan je natuurlijk wel ook daadwerkelijk betekenis hebben. En kan je een van die grote fracties misschien wel aan een meerderheid helpen. En zijn er eigenlijk een paar smaken. Je zou kunnen denken aan de conservatieven. Dat is de club waar Ja 21 en de SGP bij zitten. Het zou kunnen bij, wat ik net al zei, Renew. Waar VVD en D66 in zitten. Maar, meest voor de hand liggend, dat lijkt toch wel de EVP, ik noemde hem net al, de zusterpartij dus van het CDA. En dat is natuurlijk aan de ene kant opmerkelijk, hè, dat dan juist die twee partijen met elkaar doorgaan. Maar ik moet zeggen dat ik zowel bij BBB als vanuit de CDA-hoek toch ergens ook wel zie dat ze het wel voor zich zien om uiteindelijk samen hier in Europa in één fractie te komen. Ja, dat is natuurlijk het pijnlijke voor het CDA, dat BBB eigenlijk het nieuwe CDA is. En als ze daar dus toetreden, dat is voor het CDA toch, lijkt me toch ook wel pijnlijk. Maar ja, die zijn er ook mensen die denken, hey, misschien moet ik eens overstappen van het CDA naar BBB. De werkgelegenheid verplaatst zich. Exact. Ik moet zo zeggen, ik sluit het niet uit. En als je het over dit onderwerp gaat, dan merk je dat er toch wat meer argwaan is, hè, dan in het gesprek wat ik net beschreef met VVD en BBB. En dan hoor je op borrels dat er soms gefluisterd wordt, ze zijn op zoek naar mensen, ze proberen mensen binnen te halen. Iets wat je dan vervolgens aan BBB voorlegt. En daar hoor je, mensen binnenhalen. Wij willen niet alleen nieuwkomers, we willen ook mensen met ervaring. Ja, En als je mensen wil met ervaring, linksom of rechtsom, dan hebben ze dus altijd eerder al bij een andere partij gezeten. Ik moet zeggen, ik heb inmiddels al best wel veel medewerkers en Europarlementariërs gesproken. En er zijn toch ook wel mensen bij waar je toch wel een hele warme interesse, warme woorden hoort over die partij. Dus het wordt toch interessant om te zien. Ik denk spontaan aan Annie Schijer-Pierik. Een CDA overstapt. Nee, ik heb haar vandaag gesproken en of geappt. Ze is ziek, maar die zei ik ga ermee stoppen. Maar goed, je weet het nooit. Ik zie dit als een bevestiging van mijn theoretten eigenlijk. Als mensen zeggen dat ze ermee stoppen, dan is het waar. Goed, kijk je er naar uit naar die verkiezingen volgend jaar? Ja, toch wel. Ik ben wel heel benieuwd wat het gaat zijn. En ik denk dat het toch wel hele belangrijke verkiezingen gaan zijn. Hè. Het gaat over klimaat en landbouw, maar ook over uitbreiding van de EU. Dus het zijn toch wel verkiezingen die, terwijl er een oorlog woedt in Europa, best wel belangrijk kunnen gaan zijn. Best wel belangrijk, dat heb je mooi gezegd. Het is de beste slogan om de verkiezingen mee te winnen, denk ik. Heel goed. Arnie Stevenink, dank je wel. Hi. You wait your turn. You go along. You do your dance and sing your song. You only think you're lonely 'cause there's no one else around. Now you got the time, I'm sure you'll figure it out. Silence. Thomas Nicholas met Empty. En dit was geen K-pop, want daar gaan we het nu wel over hebben. Want morgen is het 10 jaar dat het eerste nummer van de Koreaanse boyband BTS uitkwam. En in Zuid-Korea wordt dat jubileum de komende week zeer groots gevierd. We gaan het erover hebben met Flora Smit, promovendus Korea-studies, gespecialiseerd in K-pop en verbonden aan de Universiteit Leiden. En nu in Seoul, een goedenavond. Ja, goedenavond, goedemorgen. Ja. Een beetje van beide. Ja, het is hier al 10 jaar. Ja, BTS, neem ons eens mee. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, BTS is de nieuwe boyband van Zuid-Korea. Zijn ze inderdaad ook al 10 jaar. Al zijn ze natuurlijk pas sinds een jaar of 5 echt doorgebroken. En dat wil zeggen ook in de Amerikaanse markt. Dus ook in de rest over de wereld. En het zijn 7 jongens die heel mooi synchroon dansen uitvoeren. Ze kunnen ook heel goed zingen. Ze kunnen heel goed rappen. Ze kunnen ook reclames spelen. Ze kunnen acteren. Ze kunnen eigenlijk alles. Het perfecte plaatje van een idool. Dat klinkt mij een beetje als irritante jongens in de oren eigenlijk, als ze alles kunnen. Nou, wel om jaloers op te worden in elk geval, ja. Maar voor de meiden is dat natuurlijk, een groot geschenk. Ja, het zijn er 7. Dan zou je ook zeggen, nou, dan heb je 7 keer kans op ruzie. Maar ze bestaan al 10 jaar. Wat is het geheim van deze K-pop band? Ja, dat is inderdaad waar mensen wel vaker zich over vragen. Er heerst een zogenaamde 7-jarige vloek op de meeste K-pop bands. Dat is meestal omdat hun contract dan ook verloopt. Want de meeste halen het niet. Natuurlijk is er onder de 7 jaar zijn er nog meer K-pop bands die het gewoon niet halen vanwege de competitie. Maar BTS is natuurlijk heel erg doorgebroken. Heeft zelfs op de Verenigde Naties toespraken gehouden. En ik denk dat dat komt omdat het imago van BTS eigenlijk altijd heel erg is dat ze ook iets goeds willen uitdragen. En dat ze ook een morele boodschap hebben in hun liedjes. Wat ze dus een beetje apart zet. Ja, nou, maar dat zet ze wel weer een beetje apart. Ook nog eens een goede boodschap. Ja. Ja. Het zijn supermensen, ja. Waarom zit er tussen die 7 jongens dat is, het antwoord. Niet één badass tussen die gewoon heel veel drugs gebruikt en rare dingen doet? Nou ja, dat is waarvoor K-pop-idolen dus jarenlang in training zitten. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen. Oh. Eigenlijk is meer dan het idool zijn, is dat trainingssysteem wat eraan vooraf gaat. Dat zorgt er ook inderdaad voor dat dit soort slip-ups of dit soort schandalen eigenlijk niet uitkomen. De meeste mensen die K-pop-idool worden, die zitten al vanaf hun tienerjaren in dat systeem, in dat agentschap. Dus dat wordt er heel hard uitgewrikt. Dus het is ook echt een systeem. Dus die jongens schrijven ook niet hun eigen muziek. Nou ja, dat begint dus langzaam te veranderen. Omdat zeker met de globale populariteit van K-pop aan de hand van BTS merk je wel dat er meer stem komt om de artiesten of de idolen ook echt artiesten te laten zijn. Hè. Dus ze worden ook eigenlijk tegenwoordig geen idolen meer genoemd, maar artiesten. Maar het is natuurlijk maar de vraag hoe dat imago van hoeveel liedjes ze zelf schrijven, of dat echt zo is, of dat ook puur een nieuw imago is. BTS staat er wel om bekend dat ze nu inmiddels een forse hand hebben in het produceren van de eigen liedjes. Dat zie je ook aan de solo-carrières van sommige van de leden. Nou, laten we eens even gaan luisteren naar een mopje BTS. Een stukje uit een jubileumnummer Take Two. Can't you see the Take Two? Story's unfolding just for you. 너와 함께하는 청춘. 지금 내 손을 잡아. Yeah, we never felt so young. Why could I not sing this song? 서로의 맞춤과 어둠 속에. Ja, wie zijn de fans van dit soort muziek? Dat zijn voornamelijk, maar hè, daar sluit het dus niet bij uit. Dat zijn voornamelijk tienermeiden. Dus meiden grofweg tussen de 14 en de 24 jaar. Maar je hebt ook, en dat is ook vrij opvallend, heel veel oudere vrouwen die ook heel erg fan zijn van BTS. En die komen nu natuurlijk ook allemaal naar Seoul om dit te vieren, dit 10-jarig jubileum. Ja, ben je zelf ook een fan, Flora, van dit bandje? Nou ja, dat is het grappige. Ik doe dus inderdaad promotieonderzoek naar K-pop, maar ik ben zelf geen K-pop-fan. Ik ben wel heel erg gefascineerd door de industrie. En vooral omdat het er dus aan de buitenkant zo perfect uitziet. Maar er aan de andere kant natuurlijk ook heel veel nare verhalen er rond in gaan. En ik vind die discrepantie heel interessant om te onderzoeken. Ik ken BTS, ik waardeer ze. Ik vind dat ze het heel goed doen. Ik ben zelf niet echt fan, nee, helaas. Daar probeer ik ook niemand mee op de teen te trappen. Maar het is niet mijn muziek. Nee, het heeft Korea veel gebracht. Het is ook echt een industrie, toch, voor het land... waar echt flink geld aan wordt verdiend. Ja, dat merk je nu zeker. Hè, dat Korea eigenlijk via soft power... dus dat is ook natuurlijk de films, hè, de series zoals Squid Game... maar eigenlijk meer dan dat de K-pop... eigenlijk de wereld een beetje wil laten zien... hoe goed en geweldig Korea is. En dat merk je ook dat dit jubileum, het 10-jarige jubileum... eigenlijk ook een soort van... gebruikt wordt om inderdaad toeristen naar Korea te laten komen. Dan kunnen ze een hele tour doen. Dat ze allemaal naar plekken gaan waar BTS is geweest. Hun musicvideo's hebben opgenomen. Dus je merkt dat die industrie ook inderdaad voor de economie... en voor het imago van het land heel erg belangrijk is. Dus dat jubileum wordt ook echt door vanuit de overheid... ook groots gevierd en gesupport en uitgenut... Ja, door de overheid en ook door Koreaanse bedrijven... zoals Samsung, Hyundai, die hebben nu allemaal speciale evenementen in Seoul... ter gelegenheid van deze viering. Dus je merkt inderdaad dat dat heel goed samengaat... cultuur, overheid en bedrijven. Dat is in Korea, is dat allemaal, stimuleert dat elkaar allemaal heel erg goed natuurlijk. Dat is natuurlijk het mooiste reclameproduct wat je kan hebben, een BTS-member. Ja, en voor de fans, wat wordt het hoogtepunt van het jubileum? Oeh, dat is een goeie. Nou ja, sowieso de hele stad, de grootste historische stukken... die worden allemaal in paarse tinten neergezet. Dongdaemun Plaza, maar ook de bruggen worden helemaal... Dat is dé kleur van BTS. Dus je ziet ook nu heel veel internationale mensen... die ik op straat heb gezien de afgelopen dagen... die dragen al deze hele maand paars ter ere van BTS... En wat is het hoogtepunt? Ik denk inderdaad dat je nu in het hele straatbeeld ziet dat BTS gevierd wordt. De hele stad viert het met je mee. En ik denk dat heel erg als een soort thuiskomst voelt voor veel fans. Nou, ga lekker meevieren. Dan ga ik hier de uitzending afsluiten met muziek uit een heel ander tijdperk. Dank je wel. Is goed. Dit was het, ja, dankjewel. Het oog op morgen van maandag 12 juni. Goedenavond. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. Middernacht.